Hartelijk welkom bij de IT-Bende podcast. Dit is DevCast nummer 2, de laatste versie voor we van start gaan met de opname van podcast nummer 1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuzehandig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wel nee, een jaar lang voor maar €2000. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. King. Goed, we hebben dus. Zullen wij van slag gaan? Moeten we nog bespreken precies een format? Wat jij ook wenselijk vindt, Bart? Of, we zijn natuurlijk allemaal aan het leren wat het format zal moeten zijn. In ieder geval dacht ik zelf te beginnen met introductie en dan uitleg van waar staan we nu met het opbouwen van de Personalized Podcast. En dan doorgaan met hoe we misschien moeten trachten de echte podcast te gaan opnemen, dus echt een onderwerp behandelen. Even een snelle introductie, wie is het, lijkt me ook wel op zijn plaats, Martin. Ja, dat vind ik. Hoe wil je jezelf pluggen, Bart? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar zelf niet heel erg over nagedacht. Dat is een goed punt voor de eerste podcast, denk ik. Oké, eerst wordt gewoon Bart van Data Taika. Ja, mijn naam is Bart van Klaveren. Ik woon 8 jaar in Finland. Ik heb een eigen IT-bedrijfje gestart, 1,5 jaar geleden, met de naam Data Taika. Waar Taika het Finse woord voor magie is, magic. Mm. En ik doe computeronderhoud. Ik ga naar de mensen toe, ga naar bedrijven toe. En los daar problemen op. Ik ben een troubleshooter. Een geïnteresseerde troubleshooter in software en IT spul. Ja, ik doe een heleboel dingen ernaast. Een van de dingen die ik doe is ik schrijf als freelancer voor Twikkers.net. Voor verschillende redenen. Ten eerste houdt dat mijn Nederlands op peil. Ten tweede ben ik heel erg geïnteresseerd in software. En de laatste update van alles en nog wat. Het zoeken van nieuwe alternatieven voor programma's die ik gebruik. Ik ben ook altijd bezig met het fine-tunen en tweaken van mijn eigen pc. Dus door voor Fix.net op zoek te gaan naar software, kom ik ook voor mezelf een heleboel leuke dingen tegen. Ja, dat is dan voornamelijk pc gerelateerd in dit geval. Ja. Oké. Nou, zijn we bij deze gestart of gaan we dit opnieuw doen? Ja, ik denk dat dit... We zijn bij deze gestart. Zal ik dan ook maar even zeggen wie ik ben? Hij heeft Bart ook enige beleving wie die man aan de andere kant is. Ik ben de Hugo van Waard. Ik ben informatiemanager bij Dagblad Telegraaf in Amsterdam. En dan moet je je bij voorstellen, Bart, dat informatiemanagers in ons bedrijf een beetje de bruggenbouwers zijn tussen de business en de techniek. IT, mediatechnologie. En mijn focus ligt op de consumentenmarkt. Er zijn een drietal basisprocessen binnen een uitgeverij, binnen de gemiddelde dagblad uitgeverij. Dat is natuurlijk de redactie, het advertentieproces en het consumenten- of het oplagenproces, de consumentenmarkt. En mijn focus ligt op die laatste. En dat betekent dat je in projecten meedraait, dat je de informatiearchitectuur, dat je die samen met mensen, dat je daar een stukje verantwoordelijkheid in draagt. Maar eigenlijk ook de andere kant ook bezig bent met bits en bytes op sommige momenten. Hardware. Ja, dus ook heel erg vernieuwend vaak bezig ben en daardoor ook geïnteresseerd ben in dit soort dingen. Om eens uit te leren, hoe kun je leuke dingen in elkaar zetten waar mensen wat mee kunnen doen. Dus de IT-bende past helemaal bij mijn idee over en bij mijn werk. Oké, interessant. Oké. Goed. Dat is ook leuk. Ik ben Martin Broersen, de aanstichter van deze bende. Het doel was een personalized podcast systeem uit te gaan testen met onze eigen podcast. En we gaan een heel jaar voor alle luisteraars wekelijks IT-nieuws brengen via dit systeem. Ondertussen gaan we het systeem tunen totdat het helemaal geweldig is voor de luisteraars. En dus zullen de luisteraars misschien wel eens een bug tegenkomen. En dat zullen we allemaal trachten op een lijn te krijgen en beter te krijgen. Tot we gewoon een geweldige podcast en een geweldig personalized systeem erachter hebben. Misschien wel leuk om te weten, Bart, dat Martin en ik denk al een jaar of anderhalf, twee geleden een soort proof of concept hebben gegeven binnen ons bedrijf aan hebben georganiseerd binnen ons bedrijf aan een aantal directeuren met betrekking tot personalized podcast. Dus dan nagenoeg hoe lang een mens al met iets kan lopen. Niet de podcast op zich, hè, want dat hebben wij natuurlijk niet bedacht, dat was er al een tijdje, maar dat personalized maken en kijken of je daar een leuke product of dienst van kunt maken binnen het bedrijf, binnen die consumentenmarkt. Ja, daar hebben we eigenlijk heel lang weer laten liggen en pakken het nu op deze manier weer op. Dat is eigenlijk wel grappig. Leuk om te weten wellicht. Oké. Ja, en je kan denken van waarom niet gewoon een podcast of waarom nou weer personalized. Maar dat de ambitie ligt juist in het personalized in inserten van content, advertenties, lotnummers. Dat is gewoon een uitdaging om dat te doen, omdat het nieuw is en niemand het bijna doet. Dus hopen we dat wij het tot een goed eind gaan brengen. Nou, uit de vorige devcast, de eerste, heb ik inderdaad nu een wat beter beeld gekregen wat je precies wil. Ja. Ik ben heel benieuwd wat je ermee gaat doen. Of je ook onze gesprekken een stukje gaat opknippen. En die gaat aanbieden al naar gelang de interesse van de luisteraars. Of dat je het alleen voor reclame gaat personaliseren. Ik denk dat we niet delen gaan in uitknippen en inknippen afhankelijk van of iemand geabonneerd is op de stukken van Bart of zo. Dat jij eruit geknipt wordt, want ik vind Bart niet zo leuk, dus die laat ik helemaal uit mijn podcast weg. Zo personalized willen we het niet gaan maken. Maar hardware, software misschien? Ja, dat zou kunnen. Je zou bepaalde in de toekomst kunnen zeggen van nou, we doen alleen een stukje over hardware en software 10 minuten. En we doen dan weer een stukje 10 minuten over echte websites, IT gerelateerde nieuwigheden, toekomstbeelden. Ik ben zelf vooral geïnteresseerd in van wat er nu gebeurt en wat voor impact dat op de toekomst gaat hebben. Ik denk dat dat voor de luisteraars ook juist interessant is, omdat we een opsomming van wat er de afgelopen week alleen maar gebeurd is zonder enig, alleen maar als een soort lijstje van dit is er allemaal gebeurd. Dat is niet echt spannend. Nou, dat denk ik ook niet. Ik denk ook niet dat wij dat beter kunnen dan de mensen die het nu al doen. Hè? Al die subscripties die je hebt en al die nieuwsitems die je krijgt, ja, uitstekend. Dat mag je zelf zeggen. Die zijn het te kussen en te keuren, die mag je zelf uitzoeken. Wat ik mij inderdaad ook bezighoud is, ja, een beetje die blik op de toekomst. Je leest dingen, je hoort dingen, dat kan een zakelijk iets zijn. Van de week, Oracle neemt Sun over, weet je wel. Ja, dan denk je van, dat is nogal wat. Ja, dat zijn juist de onderwerpen die denk ik interessant zijn. Ja, dat lees je dan even en dan als je er dan een half uur later over loopt in mijmeren, dan denk je, wauw, dat kan best wel wat veranderingen teweeg gaan brengen. We krijgen een soort tweede Microsoft die straks de markt gaat, een heel groot gedeelte van de markt gaat beheersen. Alleen vanwege het feit dat diezelfde Oracle 2 jaar geleden ook nog eens een hele grote CRM-partij, Siebel, heeft overgenomen. Dat begint zo langzamerhand een soort tweede Microsoft te worden. Vind ik gewoon heel interessant. Wat betekent dat voor de business? Voor de bedrijven die producten en die diensten van Oracle gebruiken. Dat zijn bijna alle gebruikers. Alle bedrijven hebben wel iets van Oracle. Maar dat zijn dingen die houden mee. Of dat echt interessant is, weet ik niet. Of daar een hele grote groep consumenten daar bijzonder in geïnteresseerd is. Dat weet ik ook niet. Maar ik vind het wel heel interessant om dat met andere mensen te bespreken. Ja. Ja, maar de vraag van Bart is of dat dan in delen moet worden opgeknipt. Ik denk dat voorlopig bij ons de focus ligt op het inserten van een tune en het inserten van. We gaan dus allemaal dingen aan elkaar plakken. En we gaan dus ook advertenties roteren ter test. En we gaan waarschijnlijk een keer een lotnummer met een prijs of zo. Halverwege het jaar gaan we waarschijnlijk gewoon allemaal dingen uittesten met het personalized systeem. Gewoon omdat het leuk is. Ja. Kortom, technisch is het mogelijk, maar vooralsnog geen plannen. De eerste uitzending zal meteen al aan elkaar geregen worden via het personalized systeem. Alleen in de eerste twee, drie afleveringen gaan we niet te veel stunten meteen. Dus ja, voor ons is het al een vrij complex geheel om, een stuk audio te produceren wat uit 8 stukken bestaat. Waarvan de image voor iTunes geïnserteerd moet worden en de juiste ID3 tags. We hebben in de podcast hebben we de mogelijkheid om Creative Commons license bijvoorbeeld op te nemen. En dat moet allemaal aan elkaar geregeld worden op de goede manier. En dat is voor ons op de korte termijn even de uitdaging. Ja, en dat betekent dus dat je in de eerste 2, 3 afleveringen van de podcast dat je nog heel erg gaat sleutelen aan het format dan. En ja, ik vraag me ook, ik denk ook niet dat dat een probleem is. En ja, als personalized richting die accepteren, ja, die accepteren die zoeken natuurlijk in principe bereik. Dus ik denk dat dat ook niet meteen een belemmering hoeft te zijn om dan te gaan denken dat je gaat knippen en plakken. Kijk, het leuke van het opnemen van zo'n podcast op deze manier is, nou, er wordt niks van tevoren in elkaar gedraaid. Je hebt wat gemeenschappelijke ideeën. Je kunt een innings maken van onderwerpen die je gaat beantwoorden. Maar er wordt heel weinig vooraf aan redactie gedaan. Dus het heeft een heel erg spontaan karakter. En dat is wellicht wel iets wat er nog niet is. Althans niet op dit onderwerp. Kun je iets meer vertellen over de IP-bendeleden die meedoen en hoeveel mensen er per podcast meedoen aan het gesprek? Ik hoop eigenlijk een stuk of 5 bendeleden 8 mei bij elkaar te hebben. En ik hoop eigenlijk dat het nog af en toe wat meer zijn, zodat ze makkelijk roteren. Dus ik denk niet dat het per se een hele vaste groep moet zijn van 5 man. Maar 5 ongeveer is wat ik voor ogen heb. Want als je 10 man op zo'n gesprek zet, dan is het vrij moeilijk, denk ik, om nog iets heel interessants boven water te krijgen. Omdat iedereen dan graag zijn zegje wil doen natuurlijk. Ja, ik denk dat er meer überhaupt technisch, nou niet technisch. Technisch kunnen natuurlijk zoveel mensen meedoen, maar ook logischerwijs niet meer dan 3, 4 mensen tegelijkertijd met elkaar praten, zeg maar. Maar op basis van de onderwerpen die je wil gaan behandelen, kan je natuurlijk zeggen, hey Bart, wij gaan volgende week en hebben we een onderwerp, dat gaat jou heel erg raken. Daar ben jij heel erg mee bezig, of heb jij wat over te melden? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat je dan iemand triggert en zegt, kun je inbellen en alles is niet eens de hele 3 kwartier, al zal het maar een kwartier zijn dat iemand even inbelt. En ze zegt, je doet over een onderwerp waarvan je met elkaar vindt, dit moet deze week, daar moeten we iets over roepen. Ik denk dat ook een optie is wat je mee zou kunnen nemen hierin. Ja, ik denk zeker als in het nieuws is iets wat in Nederland iemand voor te benaderen is. Dus een Nederlandse medewerker van een softwarebedrijf. Of laat ik maar zeggen dat zo'n Skype of zo, of die heeft zo'n Nederlands videosysteem. Ik weet het, ik ben blank nu even op de naam. Zo erg is het al. Maar die zouden natuurlijk vanuit Nederland zo'n commentaar kunnen geven op hun nieuwe versie van hun software of zo. Juist mensen die software of websites ontwikkelen in Nederland, die misschien iets nieuws te melden hebben, zouden gewoon 10 minuten, een kwartier kunnen inbellen en de luisteraar kunnen vertellen wat er nou zo geweldig is aan hun nieuwe product. Ik zou dat niet willen beperken tot mensen in Nederland, maar Nederlanders over de hele wereld. Daar heb je dat ook bij gevonden. Oh, dat is wel een heel erg leuk idee, want ik denk dat de experts, en dat weet ik uit eigen ondervinding van onze Telegraaf U, onze knipselkrant, laat het dan, zo heet die eigenlijk. Ja, die wordt ontzettend graag, wordt ontzettend veel en graag gelezen door mensen Nederlands in het buitenland. Dat zijn ook de mensen die ons ogenblikkelijk gaan mailen van jongens, er is een fout, of er staat iets op een pagina niet goed. Dus wat Bart daar zegt is waar. Nederlanders in het buitenland, pas op dat die ontzettend geïnteresseerd zijn in alles wat op deze manier op hun afkomt. Inderdaad, softwareontwikkelaars die naar New York verhuisd zijn, die gewoon... Nou, dat bedoel je, ja. Dat inderdaad... Ja, er zijn ook Nederlanders in het buitenland met hele interessante dingen bezig. Ja. Ja, absoluut. Dat weet ik wel zeker. Ja. Ja. Maar ik denk wel het doel van deze podcast om hem ook uniek te maken en niet weer via Amerikaans en Engels, is hem gewoon helemaal in de Nederlandse taal te houden. Vandaar even dat ik zei van ja, we kunnen wel allemaal Amerikanen gaan uitnodigen, maar dan verzanden we weer in een Engelstalige podcast. Nee, ik denk ook niet, Je moet het op Nederland houden. Je zoekt, als je wat ondersteuning zoekt en je wil wat fundings hebben om de boel ook op langere termijn... beetje te kunnen, ja, vercommercialiseren is een groot woord, maar in ieder geval wel te kunnen voortzetten. Ja, heb je wat adverteerders nodig? Ja, die zoek je op de Nederlandse markt en die hebben er geen belang bij. Laten we dan met z'n allen Engels of Duits gaan zitten gaan bomen, dat heeft niet zoveel zin. Ik denk dat je het inderdaad op het Nederlandse taalgebied moet houden. Ja, er zijn zo ontzettend veel onderwerpen die je kunt raken. Dus je moet ervoor waken dat je een situatie creëert, met alle respect voor onszelf, dat er iedere week 3 of 4 man... ontzettend lang gaan zitten praten over iets wat we de hele week al in het nieuws hebben gezien. Het moet meer concreet worden. En ik denk dat dat ook middels 1 of 2 van dit soort devcasts bij mij tenminste wel heel erg aan het landen is. Dat ik toch voor jezelf loop laten denken. Hoe doe je dat? Hoe doe je het technisch zelf? Ik ben niet ervaren in dit soort dingen, maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Dus ik denk dat het format de eerste 2, 3, 4 keer stevig zal bijgestuurd, zal veranderen op basis van onze eigen ervaring en onderwerpen. Dat weet ik wel zeker. Ja, nou leuk. De listjespagina die we hebben opgezet met onderwerpen, zodat we in ieder geval een kunnen terugvallen op een lijst met onderwerpen van nieuws wat de afgelopen week interessant gevonden werd. Is dat nu al een gewaardeerde format of is dat juist iets wat we ook moeten bijschaven? Ja, je moet ergens beginnen. Hè. Je ziet daar inderdaad, daarvoor zei ik ook net, je moet ervoor waken dat je met elkaar gaat praten over dingen die de mensen de afgelopen 3, 4 dagen zelf ook hebben kunnen lezen. Het gaat juist om die specifieke, even doorprikken op een bepaald onderwerp met mensen die ertoe doen, mensen die er iets over te vertellen hebben, die er ervaringen hebben, die eraan kunnen toevoegen, die er tegenaan willen schoppen, wat ze hebben. Ik vind bijvoorbeeld van de week Wat mij erg triggerde was de billion hits van Apple. Hè. Dat vind ik eigenlijk wel iets geweldigs. Als je dat die teller op die pagina op hun site ziet, richting de biljoen. Ja, dat spreekt mij wel aan. Maar ja, wat duurt er verder mee? Wat hebben ze dan bewezen? Nou, dat ze een heel, heel, heel groot aandeel van de markt hebben veroverd op dat gebied. Ik vind het wel heel erg knap als ze dat wel. Ik vind dat in 9 maanden is dat wel. Dat is onwijs stoer natuurlijk dat je zoveel applicatie kan laten downloaden. Ja, ik bedoel, binnen de uitgeverijen worstelen we, dat is een bekend verhaal, alle uitgevers worstelen met traffic versus transacties, want je wil veel mensen op je site hebben, maar je wil ook een beetje geld verdienen. Ja, en ik denk dat Apple zo langzamerhand daar behoorlijk in geslaagd is even op deze manier. In een relatief korte tijd. Maar goed. Wat gezegd hebbende, denk ik dat die deliciespagina er wel toe bijdraagt dat je onderwerpen eruit pikt die interessant zijn. Of interessant kunnen zijn voor een veel groter publiek dan alleen jezelf. Ja goed, wij kunnen nu die onderwerpen behandelen voor een deel, maar de podcast wordt live gezet volgende week vrijdag. Dus dan is het totally outdated. Maar goed, we kunnen... Ja, dan moet je dat natuurlijk dus, hè. Ja, willen wij een actueel nieuwskanaal zijn of willen wij de IT-bende zijn die een onderwerp oppakken, 2, 3 onderwerpen per podcast oppakken, waar iets meer over te zeggen is dan alleen maar de koppensnellers op het internet? Ik denk dat dat... Nou, ik denk dat daarom is... Kijk, ik heb de onderwerpen zoals ik ze nu heb staan over dat de CEO van Google zegt dat Android de halve wereld gaat overnemen. vind ik interessant. Zeker als je dan laat zien dat Asus uit zichzelf Android op IEE notebooks gaat zetten. En ook Chinese netbooks aangekondigd worden met Android ondersteuning. Dan krijg je dus binnenkort in de winkel de keus uit een notebook met Microsoft operating system of een notebook met een Google operating system. Dat is natuurlijk voor de Linux community misschien niet zo best, omdat de naam die Linux heeft misschien dan gaat wegvallen tegen de naam die Google heeft. Ja, ja, nou ja, dat is zoiets waar je dan kan zeggen, Google, hè. Google begint zich ook al een soort Microsoft te gedragen. Hij heeft dominant natuurlijk op allerlei terreinen, dus dat is wel interessant. Maar als je dan ziet dat die Chinezen even voor een $100... een budget netboek met Android op de markt zouden kunnen brengen, ja, dan is daar je antwoord. Hè. Het is gewoon de consument die dan adopteert. We willen allemaal, 95% van de wereld wil ze graag die blauwe desktop van Microsoft op zijn scherm hebben. En straks krijgen we de wedstrijd van dat soort namen, dat soort operating system versus Google. Tenminste, daar zo kijk ik er tegenaan. Ik vind het eigenlijk wel interessant. Heel interessant. Hoe kijk jij er tegenaan, Bart? Ik vind dat ik de naam Google een beetje te veel hoor. Ik vind dat Google zich te veel bezighoudt met te veel verschillende dingen. En ik moet zeggen dat ik me eerlijk gezegd een beetje zorgen over begin te maken. Ja. Ja. Dus ik weet het niet of Google zich wel met al die dingen bezig moet houden. Ze zijn met navigatie bezig, ze zijn met kaarten bezig, ze zijn met e-mail bezig, ze zijn met zoekmachines bezig. En dan nu ook een telefoons, operating systems, browsers. Ja, ik vind het iets te veel. Nou, daarom zeg ik al, dat lijkt me zo'n bedrijf die straks ook bij, hoe heet die mevrouw, in de EU ter verantwoording wordt geroepen. Want die gaat natuurlijk straks ook zo'n geïntegreerde netboekoplossing op de markt brengen, waarbij geen enkel andere leverancier of welke andere partij meer een kans maakt om nog iets te doen. Ik denk dat dat één kant van de zaak is. En dan aan de andere kant, ja, ze maken hun aandachtsgebied wel heel erg breed, ja. Heel erg breed. Maar het blijft een interessante ontwikkeling hoe zo'n bedrijf in korte tijd die marktdominantie gewoon kan pakken. Op een of andere manier wordt het toch toegestaan door de anderen. Maar goed, het is dus een vraag. Beetje, als Apple lijken, vind ik. Google is hip en cool. En daar moet je bij horen. En ja, ik weet het niet. Ik krijg daar kriebels van. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb daar van de week, toen Martin en ik elkaar spraken, ter voorbereiding van de podcast van vandaag, hadden we het daarover. Ja, Google, het is een beetje engerig van worden. Je komt het inderdaad overal tegen, van search engines tot en met navigatie en inderdaad nu op netbooks, op telefoon straks, een beetje enger. Klopt. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Maar de massa, die kijkt daar waarschijnlijk anders tegenaan, want het is cool en het is hip. Het is een hype, dus je moet erbij zitten. Dus je hoort erbij te zitten dan, denk ik. Ja, dat is voor mij altijd een reden om weg te rennen. Ja, klopt. Ik denk het ook. Ja. Wat ze natuurlijk wel nog moeten, net als Apple, dan moeten bewerkstelligen, is dat ze 10 miljoen of wat hadden we, 1 biljoen downloads voor apps van derden moeten creëren. Want dan heb je in ieder geval als je bij de EU staat, heb je in ieder geval, kan je in ieder geval daarmee schermen van ja, maar ik heb wel zoveel apps. Je kan je boetes betalen. Ja, maar Apple heeft op dat punt natuurlijk, is dan natuurlijk aan het winnen. Ja, nee, klopt. Maar het is wel een interessante marktbeweging. Tot een 1 of 2 jaar geleden was het alleen maar op dat gebied zo'n dominante partij als een Microsoft. En nu heb je daar met je Apple en zijn iPhone en zijn iPod en dan Google. Het zijn van die hele grote partijen die voor ons gaan bepalen wat jij koopt. Ja, en op een of andere manier snap ik precies wat Bart bedoelt. Dan heb ik altijd de neiging om wat ik zelfs merkwaardig vind, is dat Microsoft wel voor heel veel mensen een prijsmaak in de mond geeft, maar Apple en Google doen dat niet. Nee, nou, ik vind het heel goed dat je dat zegt, want het intrigeert mij al heel lang. Hè. Er is zelfs een tijd geweest dat mensen dachten, zelfs diezelfde directie met alle respect, waar Martin en ik 2 jaar geleden van, of 1,5 jaar geleden van zeiden, we laten jullie zien wat Personalized Podcast kan betekenen. En die mensen die vonden het raar, want diverse apparaten voor ons bureau liggen, waar allerlei mp3-spelers, natuurlijk de iPod. En die mensen die dachten, en een hele grote groep mensen in dat bedrijf van ons dachten op dat moment, dat podcast eigenlijk alleen maar met een iPod kon. Nou, op dat moment denk ik echt, het is eigenlijk heel geweldig, zeg, wat een marketing. Die doen iets en laten de halve wereld geloven dat je het met een andere mp3-player dat niet kunt. En ja, ik dacht eerst, dat was voor mij een eye-opener op dat moment. Dan dacht ik, oké, dan komt die aan. Hè. Dat is, vind ik, een dominantie die heel opmerkelijk is. En knap. Heel knap. Ja, knap. Zeker dat ze mee wegkomen. Ja, ze komen er mee weg. Niemand zegt er wat van. En er waren mensen om mij heen waarvan ik echt dacht, nou, mensen die gewend zijn breder te denken dan de gemiddelde. En die gewoon beweerden van, nee hoor, zo'n podcast kan toch alleen met zo'n iPod. Ja, maar nee hoor, een stom mp3-bestandje, dat kun je op iedere drager. Nou, dat was voor die mensen dan nieuw en dat vind ik interessant. Maar hetzelfde gebeurt met Google, Apple. Maar je geeft zelf net al het antwoord, Bart. Dat is hip, dat is cool. Dus daar wil je bij horen, community-gevoel. En Microsoft is de grote boosdoener die onze media players en browsers hardhandig via hun OS door de strot duwt. En die hebben daar miljarden boetes voor moeten betalen. Ik vind het echt een interessant en belachelijk fenomeen. Maar goed, dat gezegd. Wat ik ook heel veel tegenkom is dat heel veel mensen Firefox gebruiken. Omdat Microsoft een slechte naam heeft. Terwijl ik vind dat die browser van Microsoft helemaal zo gek niet is. En ik vind hem zelfs beter dan die van Firefox. Persoonlijk. Maar ik denk dat een hoop mensen ervoor kiezen, omdat die andere van Microsoft is. Bah, wie? Ja, ja klopt. Microsoft heeft het gedaan. Nou ja, goed. Bill Gates is alleen maar zijn pincode te onthouden. Bart, dan moet je kijken wat ik allemaal moet onthouden. Dus in feite, hij heeft het goed gedaan. Maar het is wel, ik ben het 100% met je eens. Er zijn op dit moment 2-3 andere hele grote partijen die dominant die markt beheren. En we lopen er allemaal, de massa loopt daar blind achteraan. Dat is heel interessant. Ja, maar dat is net wat ik ook al zeg over dat als die netboeken straks in de winkel liggen met Microsoft Operating System, een Google Operating System en een Linux Operating System, dat ik de Linux Operating Systems dan niet veel kans geef, zal ik maar zeggen, voor het hip. Nee, maar dan moet je dan toch maar over, nou aan de andere kant, je moet er toch maar eens op gaan letten straks, dat als Microsoft met zijn Windows 7 op de markt komt, dan gaat het natuurlijk tot en met de politiek gaan ze zich ermee bezighouden. Hoe geïntegreerde oplossing zij weer aanbieden, hè, met alle media players en browsers en alle plugins. En dan in de tussentijd gaat Google, die gaat samen met de Chinezen hetzelfde trucje uithalen, maar dan met een Android OS en weet ik het allemaal. En dat duurt nog heel lang voordat die als dominant en hinderlijk worden ervaren. En dat is gewoon interessant. Punt uit. Nee, één. Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, hebben we nog meer? We hadden de andere grote, had jij al even aangestipt, Oracle. Dat is natuurlijk ook interessant dat we over open source gesproken, dat misschien binnenkort gewoon open office van Oracle is. En MySQL en Oracle SQL allemaal van Oracle zijn, is natuurlijk ook een raar fenomeen op dit moment. Want voor de open source jongens, ja, wordt het binnenkort gekild of wordt het binnenkort commercieel? Commercieel product. Oracle Stiebel had overgenomen. Sorry? Ik wist overigens niet dat Oracle ook al Stiebel had overgenomen. Ja. Ja, dat is 2 jaar geleden. Waarom ik dat noemde, Bart, omdat wij 2 jaar geleden binnen ons bedrijf Stiebel geïmplementeerd hebben als basis van onze nieuwe CRM-omgeving. En een huzarenstukje, want zo'n... Ik heb ook met bij Nokia een aantal jaren meegewerkt. Ik ben ook naar San Francisco geweest. Heb Valerie Siebel de cursus gedaan. Oké. Ja. Maar we hebben er ook best lang over gedaan. Want we hebben, denk ik als bedrijf, we hebben het niet verkeerd gedaan. We moesten onze hele consumentenmarkt, al onze oplagersystemen vervangen. Inmiddels hebben we die ook gekoppeld aan een nieuwe e-commerce platform. Kortom, we zijn best state of art weer en kunnen meer dan we ooit zouden kunnen. Maar vlak nadat wij die implementatie hadden gedaan, nam Oracle anderhalf, 2 jaar geleden Siebel over. En op zich is dat, terug in principe, want Siebel is natuurlijk opgericht door een ex-Oracle. Ja, ze kochten het weer terug. Oracle had ook, had op dat moment ook CRM-ambities. Zelfs in de in de voorbespreking, in de pakketkeuze ooit voor Siebel, zat ook Oracle als bedrijf, sloot aan en wilde ze profileren met zijn CRM. Maar die konden het natuurlijk nooit winnen van een SAP of een Siebel. Die hebben een complete oplossing aan te bieden. Althans, een complete oplossing, dat is een specialisme. Ja, 2 jaar later kopen ze het gewoon, dat is ook een manier. Ja, en dan ga je daar ook weer wat van merken, want de komende 2 jaar zullen de bedrijven, veel grote bedrijven die Siebel en SAP-achtige pakketten hebben draaien als hun CRM-omgeving, voor hun CRM-omgeving, die zullen gaan merken dat een aantal zaken gaan veranderen binnen die pakketten. En dat heb ik nu al gezien, dat in 2011 er toch al stevige wijzigingen binnen de Siebel-omgeving wenselijk zijn, omdat Oracle aan de core van de systemen gaat sleutelen om het natuurlijk aan te passen aan hun totale pakket aan en portfolio aan producten en diensten. Dat is interessant. Ja, maar je zegt dat je daar zorgen over maakt. Zowel data-based als CRM-oplossingen. Ja, maar niet zozeer. En Word natuurlijk straks, want ze hebben Open Office. Dus ze gaan maar koppelen aan de Excel van OpenOffice en de Word van OpenOffice. Ja, OpenOffice volgt open standaarden en die kan iedereen gebruiken. Ja, ik wil zeggen, ik denk dat open source, dat is zo krachtig, Martin, dat laat zich nooit wegdrukken. Want die gaan ogenblikkelijk gaan die zich ontwikkelen op dat gebied. Die duiken ontwikkelen een bepaald gat in wat er ligt en wat verbeterd moet worden. Ik denk niet dat direct daar schade van gaat ondervinden. Om nog even terug te komen op een eerder punt. Ik denk dat daar de fout is ligt die Microsoft gemaakt heeft. Dat ze heel veel gebruik hebben gemaakt van closed source oplossingen. Propriety oplossingen en wat anderen doen, of in ieder geval Google doet, is juist met open standaarden werken. En daardoor zijn ze minder evil. Minder evil en ja, klopt. Nou goed, de Oracle heeft natuurlijk in basis niet zelf de open source mind. Het is meer dat Sun die had. En nu ze Sun hebben overgenomen, zitten ze waarschijnlijk toch, moeten ze of schakelen naar die open source ideeën, of ze moeten die open source ideeën afstoten. Nee. Ik vind Oracle in basis niet echt een open source minded company. Nee, het staat in feite in principe een beetje haaks op hun basis of hun strategie en van het bedrijf. Inderdaad, Oracle niet, maar ze hebben wel een aantal clubs overgenomen nu die dat wel hebben. Dus hopelijk zien we daar iets van terug. Ja, klopt. Nou, dat is al ongetwijfeld en dat heeft tijd nodig, want dat zie ik dus aan diezelfde combinatie waar we het net over hadden, Oracle en Siebel. Je ziet nu dat Oracle Fusion, bepaalde onderdelen van hun suite, van de Siebel-suite, ja, die worden aangevuld, die worden gewijzigd. Maar dat betekent ook dat bedrijven gepoest worden tot nieuwe versies. Hè. Dat is ook alweer interessant. En ik denk dat daar grote bedrijven de komende jaren best van zullen gaan merken, dat je min of meer gepoest wordt om een nieuwe versie van je Siebel-omgeving of een bepaald onderdeel van de suite, of het pakket moet gaan vervangen, omdat je anders niet meer compatible bent met de totale suite of iets dergelijks. Ik denk dat de komende jaren wel zal spelen, maar die overname van die combinatie van Oracle en Siebel, Bart, waar dat heb ik als heel logisch ervaren toen. Oracle met zijn CRM aspiraties en ambities. En Siebel die ik denk ook wel een grote broer kon gebruiken. Ja. Dus wat dat betreft hebben ze een complete oplossing kunnen ze nu naar binnen fietsen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel de bedoeling voor worldwide companies, denk ik. En Bart, wat denk jij over de hardware-tak? Want de hardware is natuurlijk niet echt dat er nog ooit op dit moment eens een server verkocht wordt, vermoedelijk. Tenminste, dat idee heb ik er altijd over. Maar er staat natuurlijk heel Amerika staat vol met Sun software, hardware. Die is nu, valt nu dan onder de Oracle-paraplu, maar ook dat is natuurlijk geen ambitie van Oracle, neem ik aan. Nou, Sun is toch een hele kleine speler op het gebied van hardware. Mm. Ja, maar ik denk dat in heel veel grotere bedrijven, in de top 500 bedrijven in Amerika, toch wel heel veel Sun te vinden zal zijn. Nou, ik vermoed dat de hackertak zelfstandig zal gaan. Dat lijkt mij een logische stap. Want Oracle heeft daar echt inderdaad helemaal niks mee. Nee. Ja, dus dat gaat me niet verbazen als zij dat zelfstandig gaan uitbrengen of gaan doorverkopen aan een andere grote hardware speler. Ze gaan het gewoon aan Lenovo verkopen. Misschien naar IBM, ik weet het niet. Ja, nou ja, naar IBM heeft natuurlijk zijn hardware verkocht aan Lenovo, tenminste. Ja, wat is dit? Is natuurlijk zo'n soort. De consumenten hardware. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Had jij voor de rest nog op jouw expertise nog nieuwe dingen gezien die interessant zijn in het softwareland? 7-Zip zag ik een gigantische versienummersprong maken. Nou, de sprong is heel erg klein. De ontwikkelaar van 7-Zip, het open source aggregeringsprogramma, vroeger een versienummersysteem gehanteerd waar ze het jaarnummer als hoofdnummer gebruiken. Dus het oude versienummer 4.67. En nu zijn ze teruggevallen op het systeem. Dus de volgende versie was 9.0. Oh, oké. Okay. Dus de sprong in versienummer heeft niks te maken met grote ontwikkelingen binnen het programma zelf. Ah, oké, okay. Maar dat komt gewoon omdat ze in 2009 versienummer willen hanteren. Precies. Ja, oké. Okay. Martin, ik denk dat onze tijd zo goed als op is. Althans, vandaar dat jullie net een hinderlijk belletje op de achtergrond horen. Dat was mijn volgende afspraak. Dat klopt. We zijn nu op onze famous 40 minuten, wat ik denk dat een podcast moet zijn. Dat heb ik ooit gehoord dat Dave Weiner dat beweerd heeft. Dus dat neem ik dan voor waar aan. Oké. Nou, ik vond dit zeer geslaagd. We gaan dus op 8 mei gaan we de eerste echte podcast opnemen. Mijn gevoel zegt me dat het niet nodig is om daar een extra devcast in te bouwen om voor onszelf te trainen om het nog beter te doen. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Nou, ik denk dat je de onderwerpen van tevoren wat meer moet benoemen. Dat geeft even wat meer houvast van waar ga ik over nadenken? Wat wil ik kwijt? Wat zou een ander daarvan vinden? Dat lijkt mij op dit moment wel het plan doen. Zie je het erg als ik nu uitlog, Martin, want er staat echt nu iemand voor de brug. Ja, nee, is geen probleem. Bart, ik vond het leuk om jou even op deze manier gesproken te hebben. En ik hoop dat we elkaar nog een paar keer gaan treffen. Want ik denk dat we de beste onderwerpen hebben die we al babbelen met elkaar geschikt en interessant kunnen maken voor een hele grote groep mensen. Lijkt mij. Oké. Okay. Ja, oké, Hugo, bedankt. Tot ziens in het verre van iemand. Bye bye. Hoi. Dag.